Адно пад раніцу мяне сон адужаў, і прыснілася, што мы з Сымонам і з Андрэем у сажы целяшом купаемся, як некалі ракаў на плыткаводдзі ловім, і чуем, кліча нас нехта. Глядзім, а гэта князь Гераним у чоўне плыве і тую немачку кучаравую на каленях трымае. «Гэй, вы!» — крычыць, «баламуты! Всіх на волю адпускаю!» Закрычалі мы штосьці. Але што? Не паспеў я пачуць, бо загрымелі астрожныя дзверы, і ўжо стаяў на парозе паручнік з паходняй, а за ім жаўнеры тоўпіліся. Пачалі мы да смерці рыхтавацца. Ажно паручнік аднаму Андрэю костку збірацца загадаў. Зірнуў я Андрэю ў вочы, і Сымон варона на яго пільна паглядзеў, і Васіль вецер на саломе прыўзняўся. Пабрацімец жа вачэй не адвёў, і ўсім нам наростань усміхнуўся, гэтак лёгенька. А потым доўга мы не чакалі. Андрэя назад не вялі, ды замест яго сам палкоўнік Пязжэцкі, боўдзіла вусаты, з хеўраю сваёй у камору з'явіўся. І новы крычаўскі містр, а былы наш сябрук Саўка Маўчун, за іхнімі спінамі аціраўся, акурат такі, як ва ўчарашнюю ноч мне прымроіўся, у кунтушы чырвоным, у шапцы з баранком і шабляю на баку. Палкоўнік указ княжы чытаць стаў. І паводле гэтага указу я, Сымон Варона, Васіль Ветер і Ігнат Малунёнак, што калісьці мяне ў асеці хаваў, а таксама яшчэ чацвёра нашых, мусілі сёння памерці. А астатнім васьмярым і самому костку загадаў Рацівіл чакаць і на ягоную літасць спадзявацца. Мы з вароном пераглянуліся, і ўсё дарэшты зразумелі. У першую хвілю я ўсцешыўся нават, што памерці наканавана, а не дзячыць за жыццё косткавай здрадзе. Але адразу сэрца сціснулася. Як жа, пабрацімцы мае, тыя, якіх Радзівіл на волю адпусціць, так і не ўведаюць, якой цаною за іхняе жыццё заплочана? А палкоўнік ужо рукою махнуў, каб мы васьмёра выходзілі. І тады я кашулю на грудях ірвануў, і да тых, што княскай міласці чакаць заставаліся, закрычаў: «Браты мае, слова вам перад смерцю мовіць хачу! Прадаў нас костка, і вас, і наш, што на смерць зараз пойдзем, і тых, што пад замкам тым, ды пад царковішчамі палеглі, і тых, каму Саўка Маўчун галовы сцяў, і тых, што па лясах і за кардонам уратаваліся, всіх прадаў. Ведаеце вы, што па вашчылавым загадзе Кузьма, Стасеў сын, усё пра наш рокаш запісваў, каб праўда пра нас да ўнукаў і праўнукаў дайшла. Дык ведайце, што князь гэтую праўду спаліў, а костка яе па-новаму перапісаць згадзіўся. Ведайце, што ён Радзівіла родным бацькам нашым і абаронцам назаве, і правы ягоныя на нашу спрадвечную зямлю пацвердзіць. За гэта князь вас на волю і адпускае. Палкоўнік ачомаўся і да мяне: «Маўчаць, ваўчынае мяса!» І да жаўнера: «Увязаць яго!» «Браты мае, крычу, гонару нас адбіраюць, апошняе!» Скруцілі мяне і ў рот саломы напіхалі. А Навум Буян з тых васьмярых, якім чакаць загадана было, і пытаецца, нібыта я яму адказаць магу. А можа, брэшаш ты, Карпач? Хочаш, каб весялей паміраць было? Каб усім кагалам на той свет пайшлі. Мыкаю я, палкоўнікі хеўра ягоная, бакі рогатам рвуць, аж раптам Сымон Варона кажу скінуў, закрычаў, што святую праўду я кажу. Яго варону князь таксама спакушаў. Памрэм, браты, разам, у грудзі сябе ўдарыў, а гонару не прадамо. І Сымону саломай рот заторкнулі. А Навум, бач ты, раскрычаліся. Але ўжо сумневам гэтак прамовіў. Тут Васіль вецер кашулю на сабе задраў і спінаю да нас павярнуўся. Глядзіце, браты! А спіна ў яго спаласаваная, ажно глядзець страшна. Глядзіце! Гэта за тое, што сказаў князю, хоць у сраку цалуй! А хлусню па тваім указе пісаць не буду! Праўду Карпач кажа. Памрэм усе, а гонару не прадамо. Няхай кроў наша косткаву хлусню пераважыць. Накінуліся на Васіля жаўнеры і тварам да падлогі прыціснулі. «Выводьте!» — палкоўнік камандуе. І ў гэтую хвілю Навум, браты, веру я Карпачу, прадаў нас костка, не хачу з д'яблавай пячаткаю жыць. І ўслед за ім яшчэ пабрацімцы мае з тых косткавых ратаванцаў закрычалі, што разам з намі на смерць пойдуць. Пэўна ж, паміраць, калі воля бліснула, ніхто не хацеў, але цяпер і іхнія душы акрыялі. Палкоўніка такое дзіва ўзяло, што вус сабе на палец накруціў, а што далей чыніць, не ведае. Паслаў паручніка да князя, крываносым момант і назад, ну, ваўчынае мяса. Нагой палкоўнік тупнуў, няхай па-вашаму будзе. Усім у пекла захацелася. Лезьце!